Oferta dla nowych klientów banku. Sprawdź regulamin promocji na aliorbank.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 16 stycznia, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Parlament Europejski przegłosował rezolucje dotyczące praworządności w Polsce i na Węgrzech. Do szpitala trafił mężczyzna ranny w Tatrach. Toprowcy przestrzegają, że w górach jest teraz niebezpiecznie. Przyjmowane są kolejne wnioski na dofinansowanie do budowy zielonej energii na własnym domu. Rezolucja w sprawie praworządności w Polsce i na Węgrzech została przegłosowana przez Parlament Europejski. Według Platformy Obywatelskiej to ważny głos w obronie niezależności sądów. Prawo i Sprawiedliwość mówi z kolei o politycznym zagraniu, które dąży do ograniczenia niezależności państw członkowskich. W dokumencie zapisano, że w ocenie parlamentu sytuacja w Polsce i na Węgrzech pogorszyła się od czasu uruchomienia procedury artykułu 7. Jest też ponowne wezwanie do stworzenia mechanizmu corocznej kontroli stanu rządów prawa we wszystkich państwach członkowskich. Komentarze w Strasburgu zebrał Karol Surówka. Dokument zyskał poparcie m.in. liberałów, socjalistów, zielonych i ludowców, w tym Platformy Obywatelskiej. Według europosła PO Andrzeja Halickiego w Polsce dochodzi do próby upolitycznienia sądów, co, jak mówi, stoi w sprzeczności z podstawowymi wartościami europejskimi. Nie może być tak, że w krajach, które są krajami członkowskimi, nierespektowane są zasady prawa, może być łamana konstytucja. Przeciwko rezolucji głosowali europosłowie z frakcji konserwatywnych, w tym z Prawa i Sprawiedliwości. W ocenie deputowanych PiS-u w Polsce niezależność sądów nie jest zagrożona. Część polityków z tego ugrupowania jest zdania, że parlament został wprowadzony w błąd przez posłów PO, którzy, w ocenie Prawa i Sprawiedliwości, szerzyli, tu cytat, kłamstwa i dezinformacje na temat Polski. Mówiła o tym m.in. Jadwiga Wiśniewska, europosłanka PiS-u. Oczywiście my kwestionujemy działania Komisji Europejskiej, jeśli chodzi o ingerowanie w funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w państwach członkowskich. Rezolucja nie ma wiążącego charakteru, jest wskazaniem dla Komisji, Rady i państw członkowskich. Ze Strasburga, Karol Surówka, Polskie Radio. Zbigniew S. pozostanie na wolności. Sąd okręgowy w Lublinie postanowił, że ma on wpłacić 500 000 złotych kaucji. Dostał też dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Biznesmen jest oskarżony o oszustwa podczas prowadzenia działalności charytatywnej, a także pranie brudnych pieniędzy. Chodzi o ponad 900 000 złotych. Grozi mu do 15 lat więzienia. W styczniu tego roku Zbigniew S. został zatrzymany w związku z podejrzeniem o kierowanie gruźb wobec ministra sprawiedliwości i jego żony. W tej sprawie sąd rejonowy w Kielcach także nie zgodził się na tymczasowe aresztowanie. Mężczyzna ranny w Tatrach trafił do szpitala. Turysta zsunął się kilkaset metrów po bardzo twardym zboczu w rejonie Rysów. Kiedy dotarli do niego ratownicy, był przytomny. Warunki w górach są trudne, przestrzega Tomasz Wojciechowski, ratownik dyżurny TOPR. Śnieg jest twardy, w wielu miejscach ten śnieg zamienił się w lód, w związku z czym wychodzenie w góry wymaga doświadczenia, wymaga sprawnego posługiwania się rakami, czekanem, wtedy jest bezpiecznie. Jeżeli nie mamy takich umiejętności, takiego sprzętu, najlepiej nie wybierać się nigdzie wyżej w góry, co najwyżej do Dolin Tatrzańskich. W Tatrach obowiązuje pierwszy w trzystopniowej skali stopień zagrożenia lawinowego. Rosyjski parlament zaakceptował kandydaturę Michaiła Miusztina na premiera. Wczoraj prezydent Rosji przyjął niespodziewaną dymisję gabinetu Dmitrija Miedwiediewa i natychmiast zgłosił kandydaturę dotychczasowego dyrektora Federalnej Służby Podatkowej na nowego szefa rządu. Kandydaturę Michaiła Miszustina poparła rządząca partia Jedna Rosja oraz ugrupowania Sprawiedliwa Rosja i Liberalno-Demokratyczna Partia Rosji. Od głosu wstrzymali się deputowani partii komunistycznej. Jak podają rosyjskie media, 53-letni Michaił Miszustin jako naukowiec, ekspert i urzędnik wyspecjalizował się w prawie podatkowym. Fundacja do walki z korupcją kierowana przez opozycjonistę Aleksieja Nawalnego zwróciła uwagę na bardzo wysokie dochody żony nowego szefa rządu. Opozycjoniści podkreślają, że nie wiadomo, jakie interesy prowadzi małżonka premiera. Rosyjskie media niezależne wskazują, że roszady na szczytach władzy w Rosji oraz zapowiadane zmiany konstytucyjne mają służyć utrzymaniu władzy przez Władimira Putina po wygaśnięciu prezydenckiej kadencji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Można mieć prąd z dachu własnego domu. Ruszył kolejny nabór wniosków na dofinansowanie do budowy paneli fotowoltaicznych. Taka instalacja zwraca się już po 5 latach. Świetna sprawa. Można by sobie samemu produkować prąd. Z programu Mój Prąd

szósty album naszego niedawnego gościa w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, czyli Gregory Portera, w połowie kwietnia będzie nazywał się All Rise, a dziś pokazał światu pierwszy utwór Revival. To będzie nasza piosenka dnia jutro. A dziś niespodzianka. To goście jutrzejszego koncertu Ofensywa Deluxe, który między 22 a 24 w studio koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. Zespół nazywa się Radio Slam. Nazywa się Good Boy, to zespół Radio Slam, który będzie gościem jutrzejszej Ofensywy Deluxe. Zakładam, że ten utwór też tam się pojawi. Minęła 15.20, a za chwilę goście. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jestem u ciebie dziś ostatni raz. bo może tu nic, a nic twój płacz. Jak powiada Verlaine, gdy dmie zły wiatr, jestem u ciebie dziś ostatni raz. W płaczu minione dni wspominasz znów. Letniesz, padasz bez tchu, teraz gdy bije godzina. Ja zaś odchodzę w dal i niezmiernie mi żal. Muszę jednak ci rzec, idę grać. Jestem u ciebie dziś ostatni raz. Na nic da się tu twój cichy płacz. Powiada Verlaine, gdy dmie zły wiatr, jestem u ciebie dziś ostatni raz. Płaczu szczęśliwe dni, znów wspominasz. Szlochasz, zdychasz i łkasz, teraz gdy bije godzina. Ja zaś odchodzę w dal i niezmiernie mi żal. Udało mi się tak wiele z tobą wytrzymać. Czy szczęśliwe dni wspominasz znów? Biegniesz, padasz bez tchu, teraz gdy minie godzina. Ja zaś odchodzę w dal i niezmiernie mi żal. Muszę jednak ci rzec, idę precz. Jestem u ciebie dziś ostatni raz. Nie pomoże tu nic, a nic twój płacz. Jak powiada Verlaine, gdy dmie zły wiatr, jestem u ciebie dziś ostatni raz. W studiu goście chciałbym zapytać Marcina Tercjaka, siłę sprawczą projektu, o którym będziemy za chwilę opowiadać. Czy to było dobre wprowadzenie do naszego tematu? No jedno z lepszych na pewno. Jedno z lepszych na pewno. Jest z nami też Leszek Biolik, który jest prezesem muzycznym całego przedsięwzięcia. Mówię na razie tajemniczo i chciałbym, żeby to z waszych ust padły szczegóły projektu, który jeszcze nie jest specjalnie rozpowszechniony, bo nie chcę niczego pomylić. Wiem tylko, że będzie to absolutna klasyka rocka, a Leszek Biolik nawet coś zahaczał o Radio Luxemburg we wprowadzeniu do tego. Przygotowałeś się. No to jak? No, początkiem był koncert Kochani Kobiety, który zrealizowaliśmy podczas Festiwalu Czterech Kultur kilka lat temu i szefem muzycznym tego koncertu był Leszek Biolik. Koncert objechał Polskę raz, teraz jeszcze odbywają się różne koncerty. Cały czas jeździ. No i w naturalny sposób gdzieś tam została wyartykułowana potrzeba, że warto byłoby zrobić coś, co pozwoliłoby tej przygodzie trwać dłużej nieco. Niech zgadnę, nie mogliście się zdecydować na jednego artystę. No, absolutnie. Wiesz co, to też był także producent, który pomaga nam robić koncert Kołem Kobiety, czyli tam Music Company w tej chwili na przykład. Oni mówią, słuchajcie, kurczę, super te koncerty idą, ludzie są zadowoleni i tak dalej. Czy jest coś, co chcielibyście jeszcze zrobić? I my tak naprawdę chyba trochę trochę tak z czapki powiedzieliśmy, no kurczę, tak naprawdę to chcielibyśmy sobie pograć takie rzeczy, wiesz, więcej. Chcielibyśmy zagrać Dylana, chcielibyśmy zagrać Lou Reeda i tak dalej. On mówi, słuchaj, to jest świetny pomysł. Czy moglibyście przygotować mi taki projekt? I o ile w pierwszym momencie okazało się, że to pewnie dobre wyjście z trudnej sytuacji, jaki artysta powinien mieć następny monodram, no to potem jak było za dużo bogactwa, to był kolejny problem, co wybrać, tak? To w ogóle nie ma szansy, aby w jednym programie zmieściło się wszystko, co chcielibyśmy zagrać. Założyliśmy sobie, że trochę idziemy tropem tekstów, trochę idziemy songwriterstwem, powiedziałbym, takimi artystami, którzy... Bardzo autorskimi. Bardzo autorskimi, którzy mają jeszcze taki rodzaj transmisji, która powoduje, że wierzysz w każde słowo, które śpiewają. I rzeczywiście staraliśmy się wybrać takie rzeczy. Najpierw byliśmy bardzo ortodoksyjni, ale okazuje się, że tych propozycji w ogóle na dzień dobry było 80-90, które już byśmy chcieli zrobić. A oprócz Marcina, który jako pomysłodawca pewnie coś tam miał, jakąś wizję w głowie i coś proponował, to rozumiem, że artyści mieli jakiś głos w tym. Absolutnie, prawda? Absolutnie tak. I to jest jedna z też tych rzeczy, że to jest też bardzo ważne, jest kto śpiewa, kto bierze udział w koncercie i jak się czuje z danym utworem, więc... Zawsze to skonfrontowanie pomysłu z potencjalnymi wykonawcami musi wpłynąć na modyfikację. Oczywiście. Tego, z czym wychodzimy i traktujemy to też z Lechem trochę tak jak początek. Czegoś, co być może będzie miało swoją kontynuację, więc będzie można nieco rozszerzyć ten wachlarz różnego rodzaju wykonawców, piosenek, jakiegoś sposobu klasyfikowania utworów, które chcielibyśmy zaprezentować. Mnie się generalnie bardzo podobała taka idea, że będzie można na żywo usłyszeć w świetnym wykonaniu piosenki, których najczęściej już w oryginalnych wykonaniach na żywo nie możemy usłyszeć. A powiedzcie, czy... o dwie rzeczy chciałem zapytać. Pierwsze, na ile szczegółowo możemy opowiadać, bo mam tu jakieś propozycje repertuarowe, z których szczególnie jedną pozycję chciałbym przedyskutować w szczegółach. A po drugie, czy nie było tak, że paru wykonawców nie chciało stąpić pola, bo wymyślili sobie ten sam numer? Wiesz co, nauczyłem się, że tak powiem, dealować z takim problemem od czasu Coena już i nie ukrywam, że z Marcinem zwykle jest tak, że przygotowywaliśmy ten pakiet piosenek dla każdego wykonawcy. Wykonawca zwykle z sugestią na pierwsze jedną czy dwie i tak, że tak powiem, negocjacje zwykle trwają najdłużej. Z jakimś wentylem bezpieczeństwa. Z jakimś wentylem bezpieczeństwa. No to teraz, jeżeli chodzi o szczegóły, bo nie jestem specjalnie zdziwiony tym, że Piotr Grogucki chce śpiewać T-Rex i Children of the Revolution, że Paulina Przybrz zabrała się za i Johnny Mitchell i Patti Smith. Łukasz Lach jest znany ze swojej miłości do Dylana i w ogóle klasyki rocka. Zresztą mieliśmy przed chwilą tego przykład u nas na antenie. Natomiast dla mnie to jest absolutna petarda. Creedence Clearwater Revival, Carl King i Otis Redding w wykonaniu Krystyny Prońko. Wiesz co, to jest w ogóle długa historia. Ale to może ja powiem... To streszcie ją jakoś, no. Bardzo chcieliśmy, żeby Krystyna Prońko wystąpiła w tym koncercie. To jest absolutnie wielka wokalistka. W ogóle nie ma o czym mówić. Jeden z najwspanialszych polskich głosów. Tak. I jak miałem przyjemność spotkać się z nią i zaczęliśmy rozmawiać o repertuarze, mówię, panie Leszku, ale tak naprawdę to troszkę inną muzykę śpiewam. I ja mówię, ale zobacz na te rzeczy, które mamy. I ona mówi, o, Clearwater Revival. Ja to śpiewałam kiedyś na egzaminie. Ja mówię, tak? Nawet byłem zdziwiony. Ona mówi, tak, absolutnie, ten numer i mówi, Otisa Reddinga też śpiewa. Bardzo chcę to zaśpiewać. No powiedzmy, że Otis Redding gdzieś tam jest bliżej, tak? Prawda? Tak. W sensie braku zaskoczenia. Ale Creedence? No więc ja też byłem zaskoczony, ale strasznie się ucieszyłem, bo bardzo chcieliśmy ten numer, żeby był w programie. No. Co możecie jeszcze powiedzieć na temat tego, co będzie? Bo rozumiem, że troszkę to jeszcze jest niezapięte na ostatni guzik. No powoli się dopina, trwają próby w tej chwili. Zdaje się, że wczoraj były kolejne. Czekamy na kolejne próby z kolejnymi wokalistami. Tam Piotr Grogucki oczywiście jest bardzo zajęty, ale też za chwilę dołączy do tej ekipy, która pracuje intensywnie. Piotr wyrasta nam najbardziej zajętego człowieka w branży w tej chwili, bo rzeczywiście łapie się za kilka rzeczy naraz i daje radę. Zrezygnował, jakby zawiesił działalność w swoim macierzystym zespole. Okazuje się, że to wcale nie jest mniej pracy, tylko więcej. Ale faktycznie mamy taki już zamknięty zbiór piosenek przyporządkowany do artystów. Wydaje się on bardzo interesujący i teraz pracujemy nad tym, żeby jak najbardziej efektownie ułożyć kolejność pojawiania się artystów na scenie i piosenek po sobie, tak żeby ten koncert... Co łatwe nie będzie. Nie jest, ale żeby trzymał pewnego rodzaju emocje i zainteresowanie słuchacza, widza przez cały czas. Zapytamy zaraz o koncerty, bo to jest całkiem niedługo, wbrew pozorom. Natomiast Leszka, chciałem jeszcze zapytać o podejście do jakby objęcia tego wszystkiego jedną muzyczną czapką pod twoim kierownictwem. To są z reguły utwory, które mają te oryginalne wykonania będące absolutną ikoną gatunku, prawda? Więc dokładnie tak. Podejrzewam, że porywanie się na zrobienie czegoś jeden do jeden jest bez sensu. Z drugiej strony przerabianie tego kompletnie inaczej też być może jest obarczone ryzykiem. Jaki jest złoty środek? Każdy przypadek inny pewnie. Wiesz co, złoty środek jest taki, że to jest przede wszystkim dobór muzyków. Od tego zacznę, dlatego że jest potrzebna w tym wszystkim moim zdaniem nie tylko profesjonalizm, ale również wiarygodność na scenie. Czyli to są po prostu naprawdę świetni muzycy, którzy grają w swoich zespołach, grają, czy tacy jak Maciek Gładysz, czy Bartek Kopoński, Andrzej Rajski, Michał Marecki. To są wszystko muzycy, którzy tak naprawdę grali, czy w Tilawie, czy z Kasią Kowalską, czy Maciek Gładysz, no to już w ogóle z Edytą Bartosiewicz. Pozwolę sobie zacytować naszego radiowego kolegę Wojtka Wagleskiego, że to są artyści, a nie wykonawcy. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, to pomocne. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że ja spotkałem się z czymś takim, że ktoś kilka razy powiedział, słuchaj, jak mi zmienisz jedną nutę w tym numerze, to przyjdę po koncercie i naprawdę będziesz miał kłopoty. I pomyślałem sobie, nie wolno podchodzić do tego koncertu z założeniem, że chcemy go zrobić inaczej. Chcemy zrobić jak najbliżej tego, co jest atmosferą oryginału. Będąc otwartym być może trochę na to, jak muzycy grają, jak to brzmi, jak ten zespół brzmi, i z mojego doświadczenia wiem, że akurat ten zespół ma to do siebie, że wypracowuje jakby brzmienie, które zaczyna łączyć te numery i widzę to na próbach, czyli w tej chwili ten koncert wyłania się w jakiś taki piękny sposób i zaczynamy się naprawdę super cieszyć. Graliśmy Otis Reddinga ostatnie dwa dni, Fleetwood Mac na przykład, i po prostu totalnie zespół już odjeżdża. Nie? Czyli to jest trochę tak, że z jednej strony gramy, jesteśmy bardzo, bardzo pieczołowici w przygotowaniu oryginału, z drugiej strony zaczynamy się dobrze w nim czuć swobodnie, czyli przestaje to być jakby recytowanie wiersza, a zaczyna to być granie. Nie? To jest bardzo przyjemny proces. Niecały miesiąc został do pierwszego koncertu, tak? 15 lutego. 15 lutego gramy pierwszy koncert na Torwarze. Ja mam tutaj ściągę, nie wiem, czy wy macie to wszystko w głowie. Domyślam się, że na stronie internetowej można znaleźć wszystkie szczegóły. Od 15 Polska zobaczy na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 koncertów, widzę, jest w tej chwili potwierdzone. Poeci Roka, tak się to nazywa. Poeci Roka, tak się to nazywa, ponieważ strasznie mnie zainteresowało to, co mówicie o próbach, bo podejrzewam, że same próby są tutaj też niezłym przeżyciem artystycznym. To chciałbym zaprosić was do zrobienia jednej próby gdzieś blisko u nas w radiu, żebyśmy mogli podsłuchać. O, to byłoby super. Bardzo to chętnie. Zaproszenie zostało wystosowane. No? Za wzrok zostało przyjęte. Leszek Bielik, Marcin Tekcjak. Dziękujemy. Tekcjak, bardzo dziękujemy. Jeden z utworów, który pojawi się w repertuarze w wersji, która myślę pasuje do właśnie takiego pomysłu jak ten koncert, bo tu Lou Reed ma całą furę gości. Just a perfect day, drink sangria in the park, and then later when it gets dark, we go home. Just a perfect day, feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep just a perfect day. problems all left alone. A weekender's on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else. Someone good. Yeah. Oh, it's such a perfect day. Such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. You're going to read. Just watch. So read, you're going to read just what you saw. Poeci Rocka od 15 lutego koncertem w Warszawie objadą Polskę. Przyjęli też zaproszenie do studia imienia Agnieszki Osieckiej trochę wcześniej na, nie wiem, coś w rodzaju pewnie próby otwartej. A teraz puszczamy Wodze Wyobraźni i słyszymy, jak pani Krystyna Prońko śpiewa, tak jak na egzaminie kiedyś, ten utwór. To jeszcze przypomnę, że oprócz tego utworu Creedence Clearwater Revival pani Krystyna Prońka będzie śpiewać na trasie poetów rocka You Make Me Feel Like a Natural Woman autorstwa Carole King, która to śpiewała w wersji autorskiej, ale Aretha Franklin chyba przebiła jej wykonanie i Sitting on the Dock of the Bay Otisa Reddinga. Pora na naszą płytę tygodnia. To jest hołd dla zespołu Acid Drinkers. Nazywa się Ladies and Gentlemen on Acid. Tu hołd składa pani Katarzyna. My Souls Among the Lions. Katarzyna Nosowska z płyty Ladies and Gentlemen on Acid. To jest hołd, czyli tribut dla grupy Acid Drinkers. Nasza płyta tygodnia. Otrzymujemy od nas dziś pan Piotr z miejscowości Dąbrowa i pan Jacek z miejscowości Ciele. paper, as long as it wouldn't break. Is this just the coffee waking me up? Shooting to my cut and break. I try to work, I try to live it up. Always one hand was reaching out. Throw me a lifeline. I'm under the table. Devastation, tytułowy utwór z drugiego świetnego albumu grupy Pimo Rosa, który na razie w wersji fizycznej. Ta płyta nie jest dostępna w naszym kraju, ale jest dostępna w Trójce. Zapraszam w sobotę na listę osobistą. Będę miał dla Państwa trzy egzemplarze tego właśnie albumu. Wracamy do płyty, na którą tak długo czekaliśmy. Płyty Herbert 3.0. Krzysztof Zalewski. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. O swoim wyglądzie, a kiedy wchodzą do wody, zamykają oczy na widok własnych nóg, padają w rozdrażnienie i płaczą. Właściwie słonie są bardzo wrażliwe i zakochał się w koliwrze, chudł, nie spał i w końcu umarł na serce. Ci, którzy nie znają natury słoni, mówili, był taki otyły. Właściwie słonie Słuchając Trójki w przyszłym tygodniu, będziecie Państwo mieli okazję wygrać egzemplarze płyty Herbert 3.0 z koncertu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Dziękujemy za dzisiejszy magazynek. Katarzyna First-Wojtkowska, Piotr Kordaszewski i Piotr Metz. I czymś nowym się żegnamy. Tracy Bryant z nowej płyty Looks Like Gold. Do usłyszenia. Like gold.